Pagbabago raw ngayon ay napapanahon. Binabanggi ng bawat isip sa langit, itagal naming naantay. Maaabutan ko ba bago akong mamatay? Iba na raw ngayon, iba na raw ngayon. Sinisigaw na sana'y dumating na rin ang araw. Pagkasabay nagkukumpil, nagpapakita ba to sa huling sandali? Iba na raw ngayon, iba na raw ngayon. Ah!